Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz şeytanın şerrinden Allah'a Celle Şan'ı sığınma. Şeytan, en büyük düşmanımız şeytan muhteremler. Gözle görülmediği için bunun farkına değiliz. Gözle görülmüyor çünkü. Önce şeytan nedir? Ondan sonra bundan sığınmak Allah Celle Celaluhu. Mevlam buraya bizlere Hicr 27'de Bismillahirrahmanirrahim ve canne halaknâhü min kavli min nâris semûm buyuruyor. Ve canne canlı da. Can Ebu Cin demek. Cinlerin babası. Adem Aleyhisselam Ebu İnsan. İnsanın babası, ilk insan yani. Can da ilk yaratılan cinlilerin başı o. Adı o zaman Azazil'di adı. Azazil'di. Sonra İblis şeytan oldu. Halaknâhu o cini de yarattık. Min kablu daha evvel. Adem'den önce yaratıldı. Adem babamız yokken, dünyada hayvan, bitki yokken cinne yaratıldı. Peki neden yaratıldı? Yaratılan madde ne? Min nâris semûm'dan yaratıldı. Nâris semûm. Semûm, aşırı ısı yer anlamına geliyor. Nar, ateş ısı demektir. Arapça nar deniyor, nar. Kur'an'a geçer, nar-ı cehennem diye geçer Kur'an-ı Kerim'de. Ateş anlamına geliyor. Aslında ateş de Farsça ama ateş, Farsça. Türkçesi oddur, ot. Şimdi ateş deyince aklımıza genelde yanan bir madde gelir. Yani odun yanıyor, kömür yanıyor, alev, kor aklımıza gelir. Aslında ateş ısı demek, ısı. Enerji anlamında ateş gelir. Mesela hasta kişi ateşim var der. Ateşim yanıyorum der. Ateşim var der. Demek ki ateş bir kor alev değil, ısı anlamı geliyor. İşte cinlerin başı olan, ki sonradaki iblis olan Ebu Can da yaratıldığı nar-ı semum. Semum yel. Aşırı ısılı bir yel. Ondan yaratıldı. Yine Mevlam buraya bizlere Rahman 15'te ve halakal canne imarici min nar. Mevlam o canlı öbürcü yarattı. İmarici min nar. Burada buraya. Nar ateş gene ateşin halisine yaratılırsa ateşte yaratıldı iblis. Neden böyle yaratılacak muhteremler? O zaman dünya kızgın bir kor gibi dünya. Gaz kötesi dünya zamanında kızgındı. O günkü dünyada ot da bitmezdi, hayvan da yaşayamazdı, kız yaşayamazdı. Ancak Rabbimiz dilediği varlığı yaşam koşulunda göre uygun yaratır, orada yaşar. Mesela balıklar suda yaratılır. Suda doğar, yumurtadan çıkar, suda yaşar böyle. Karada yaşayamaz ama. İşte o dönemde henüz daha dünya kızın koruyken kızın gaz kötüsüyken dünya, Rabbim o zaman cinleri yarattı dünyaya. Onunla o koşulda yaşayabilir cinler. Bu Ebu Cin denen, yani sonraki adı şeytan olacak, dünyada yaratıldı, tek varlık o anda dünyada. Tabi imtihan yok, bir sınav yok kendisinin. Kendi ibadete verdi Mevlamıza. İbadete verdi kendisine. Devamlı zikrullah, devamlı Allah'ın huzurunda, huzurda, devamlı namazda. Hiç dünyada secde etmeye kalmamış dünyada. Yani dünyanın her tarafında secde etmiş. O zaman tabii dünya kutup diye bir şey yok o zamanlar. Yani buz tabakası yok oralarda. Her tarafı aynısı da dünyanın. Cinler havasında yaşayabilirler. Uzaya çıkar cinler. Deniz dalarlar, denizde yaşayabilirler cinler. Onlar yaratıldığı madde de yani sıcak gazlar yani atomla yaratıldığı için havadan yaratıldığı için hareketleri çok sihir hareketleri. Bir an dünyada dolaşıyorlar. Hareketleri hızlıdır. Bir de çabuk öfkeni kızarlar cinler. Çabuk kızar öfkelenirler cinler. Bu Ebu Cin denen şeytan dünyada ibadete kendine verdi, onun tadını aldı. Durmadan dünyayı geziyor, her yerde Allah secde namaz kılıyor. Böyle. O hale geldi ki artık dünyadaki melekleri geçti. Onları geçti, birinci gökyüzüne çıkarıldı. Oradaki melekleri karıştı. O makama geldi. Birinci gökyüzünde yine binlerce yıl meleklerle beraber Allah-u Teala'ya hamd etti, tesbih etti, zikir etti, namaz kıldı. Onlar da geçti, ikinci gökyüzüne kaldırıldı. Bu şekilde üçüncü, dördüncü derken yedi kat gökleri semaya geçti. Cennete meleklerin başına lider oldu muhteremler. Yani cennete götürüldü. Oradaki meleklerin başına lider oldu, baş oldu. Tabii büyük makama çıktı. Yani melekleri aştı. Cennet meleklerinin başına geçti. Onun başına geçti. Çok büyük makamlara çıktı. Çıktı ama melek olmadığı için aslında cin olduğu için bir farkı vardı. Mevlam buyuruyor Kehf'de Kâne minel cinni bana biri. O cinlerdendi. Bir farkı vardı. Melekler alem-i emir deniyor. Yaratılmadı, nurdan yaratıldı melekler. Nurdan. Alem-i emir. Yani o alemde Allah'ın bir emri yeterli. Mevlam kün dedi mi feyekün olur. Alem-i emir. O alemde öyle aşama aşama yaratılışıp alemde. Mesela melekler alem emirden böyle. Yaratıldığı anda olgun yaratılır, aynı durumda kalır melekler. Yaşanmaz, hasta olmaz, ölmez de kıyamete kadar melekler böyle. Bir de alemi halk deniyor. Yani madde aleminde ise her şey tedricen. Yani aşama aşama yaratılır. Yaratılır. Tabii bir de dönüşü var bunun, geri dönüşü var bunda. Şimdi melekler aleminde, nur aleminde nefs-i emmare yok. Nefis yok. Şehvet, gazap, öfke, onur, benlik, kin, kibir, haset yok onlarda, meleklerde. Bu işte melekler birbirine tartışmazlar melekler. Aralarında tartışmazlar bir şeyi. Yani benim dedim olacak. Yok onlardan ben böyle. Allah ne emrediyorsa onu yaparlar meleklerden. Ondan zevk alır, fiil alır melekler böyle. Ona gıdası olur. Madde alemine gelince ki atomun çekirdeği özünden ne oluyor insanlarda, hayvanlarda, cinlerde nefis deniyor, nefse emmare oluyor, nefis. Nefsin sıfatlı özellikleri var. Gazap, kızma. Kedi de kızar mı? Köpek de kızar mesela böyle. Çocuk da kızar. Cin de kızar böyle. Gazap var böyle. Bu nefsin bir sıfatı böyle. şehvet var. Onur, benlik, kibir, büyük taslama, yani benim diye büyük taslama, kim besleme, hazret kıssançlık. Bu sıfatlar madde alemindeki maddenin özünden bedene geldiği için şeytanın da içinde bu sıfatlar vardı. Ancak şu fark vardı, kendi ibadete verdiği için aldığı feyizlerle, o makamı etkisiyle o nefse manası bunu uyumuştu bedeninde. Mesela evliyalar bile, o da insandır evliya, onda nefse manası vardır baştan, gazabı hepsi onda da vardır. Fakat ne yapar evliyullah? Evliyullah Allah'a o kadar kendini verir ki artık nefsi unutur, kendisi unutur. Öyle Allah diye yanar böyle. Cezbeye kapılır. Secdeye doyanmaz. Zikre doyanmaz. Onda nefsi marşında olur, uyur muhteremler böyle. Ama bir imtihan sınava çekildiği anda iş değişir muhteremler. Sınav. İmtihan. Ama Mevlam buyuruyor, letüblevünne. Mevlam buyuruyor. Letüblevünne. Elbette elbette imtihanı çekeceksin Mevlam buyuruyor. Her insan böyle. Evliya, peygamber dayanır böyle. Şimdi şeytan da yükseldi. Dünyayı açtı. Yedi kat gökleri açtı. Cennette meleklerin başı oldu. Artık her şey yukarıdan bakıyor böyle. Her şey onu sayıyorlar. Her bizim melekler onu sayıyorlar. O makama çıktı ama onun da nefsiyen maalesef vardı. Bu nefis uyumuştu benende. Uyku halinde, uyuklama döneminde. Buna etkisi yoktu böylece. Mevlam tabii onu da imtihan çekecek. Melekleri çekecek, imtihan çekecek Mevlam. O zaman ne olacak? İşte o imtihan anında ne oldu belli olacak. Nefsin sıfatı ne olacak? O çıkacak, patlayacak, bomba gibi patlayacaklar. Şimdi her insan imtihan olur, her insan olur böyle. Nereden? Sevdiği yerden olur. Sevdiği yerden olur. İbrahim Aleyhisselam nerede imtihan oldu? Oğlunu kurban etti, İsmail'ini. Gurbet ellerinde, Rufa'dan kaçtı, Filistin'e gitti. Gurbet ellerinde, Allah yalvar, Rabbim bana bir evlat ver. Gurbet ellerinde, ona teselli olayım. Unutayım yalnızlığımı. Onu Rabbim duasını kabul etti. İsmail'i verdi, İsmail Aleyhisselam'ı. Henüz daha bebek böyle. Süt emen bebek rızası böyle. Rabbim emir verdi, bunu götür bırak bakalım filan yere. Odaya olmadı, onu kurban bakalım hele böyle. Peygamber de olsun, evli olsun, her insan bak, imtihan gelir. Sevdiği yerde imtihan gelir. Şimdi şeytanın nesi var sevdiği? Evi yok derler böyle. Altına gümüş ihtiyacı yok. Sağlığı yerinde, saati yerinde cinlerin hayatı uzunur, cinin hayatı. Çok yaşar cinler. Çok yaşar cinler. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'de bir dağa çıktı. Baktı bir cinli. Yaşlanmış ama. Aslayla gidiyor. Peygamber dur bakalım dedi, durdu. Kimsin sen? Ben cinliyim ya Muhammed. Kime densin? Falan kabul edelim. Bunlar kabile, millet bunlar böyle. Peki dedi, kaç yaşındasın? Yaşını bilmiyorum dedi. Yalnız dedi, Kabil, Habil öldürürken orada hazır olduğunu gördüm bunları ben. O zaman gençim dedi. Kaç bin sene kim Allah'a emanet. Çok yaşıyor cinler, uzun ömürleri. Yani bedenlere bizim toprak olmadığı için çabuk onlara yıpranmıyor bedenleri, hastalanmıyorlar. Bir de cin mezarı yok dünyada. Yani çok cinler dünyada yaşamış, hala yaşıyorlar, ölüyorlar tabii zamanla. Ama dünyada cin mezarı yok. Onlar öldü mü hemen bedeni gazlara, bedenin gazına artıldığı için havaya karışıyor, kaybolmuş cinler. Şimdi o zaman da şeytan imtihan olacak şimdi. İmtihana geldi. Öyle Rabbim dilemiş. Takdir etmiş, belli etmiş bunu. Para ihtiyacı yok. Eve ihtiyacı yok. Bir şeye ihtiyacı yok. Rakip yok. Hiçbir şey yok. Düşmanı yok böyle. Nesi var o zamanlar? Üst tabakada. Üst tabakada. Mevlam buyuruyor bizlere. Bakara 34'te. Veiz kulli mevketi. Veiz kulli melaketi. Veiz kulli. Veiz üzkür anlamında. Hatırla Habibim Muhammed'im şu zamanı. Biz dedik ki meleklere Adem secdeniz. Üçüncü Adem'e Adem'e secdeniz meleklere. Şeytan bunlara dahil. Adı Azazil ama bunlar. O da bunlara dahil. Ve o zaman kendi bütün varlıklar zaten tek içinde bir cinli şeytan var. Kalan hepsi melek bunların. Mevlam buyurdu. Ey meleklere Mevlam buyurdu. Adem'e secdeniz. Önce haber verdim meleklere. Ya meleklerim, ben dedi dünyada topraktan, çamurdan bir varlık yaratacağım, beş şey yaratacağım ben. Onun bedenini tesvi edince, yani organları tamamlanınca toprak halinde, ona ruh verince, ruhum verince, ona ruh verince, onu secdediniz meleklere. Fesecedu illa iblis. Melekler ne yaptılar? Hemen secde Adem Aleyhisselam'a. Buradaki secde Adem arasında bir nevi kıble, Kabe hükmünde. Secde Allah Celle Celaluhu. Fakat burada ne var? Adem Aleyhisselam'a da bir saygı var şimdi burada böyle. Nedir saygı? Kim kimi sayar? Daha üstünü saygı yapar insan böyle. Mesela üst tabaka bir insan alt tabakasına saygı yapmaz. Daima saygı üst tabaka yapılır. Ne anlama geliyor? Yani meleklere Mevlam buyuruyor, Adem'e saygı yapınız. O sizden mevdul, daha üstün anlamına geliyor bu manevi açıdan. Meleklerde nefis yok, olmadığı için onur yok, benlik yok, vücut taslama yok, bir şey yok böyle. Allah emredin mi Celle Celaluhu? Oh tamam böyle. Hemen bunlar secde kapanlar. İlla iblis, işte iblis adı oldu şimdi burada böyle. Adı iblis oldu burada önce. İblis, iblas masa kökünden geliyor. Allah'tan ümidini kesen rahmetinde anlamına geliyor. Artık ab olmuş ümidini kesen kişi anlamına geliyor. İblis ne yaptı? Eba, ibadeti kaçındı, secde etmedi. Neden? Vestekbere kibrendi, büyüklerine onurlandı. Hakikaten. İmtihandan önce kim bilir kaç on binlerce yıl yerde, cennette yaşadı. O kadar tatlı feyizler aldı. Cenneti biliyor, cehennemi biliyor, Mevlamızı bizden iyi biliyor, melekleri arkadaş onların hocası oldu. O makamda kendi oldu. İmtihana çekilmeyince kim oldu belin bilmiyordu böyle. İmtihana çekilince etmedi. Ve kerameli kafirin ve kafir oldu kendisi aldı o makamdayken. Rabbim sordu kendisine. Bu konu Kur'an'ın çok ayet-i kerimde geçiyor böyle. Ben tabii özetleyip alıyorum bunları. Şimdi Rabbim sordu. Hatta şöyle bir şey vardır. Namazın her rekatında bir kıyam var artık duruma. Bir rükû var ama iki secde yapılıyor. Neden acaba? Bunun bir nedeni, daha başka hikmetler de var. Bir neden nedir? Melekler hemen secdeye kapandılar. Allah emrediyor. Burada itaat, Allah itaat ediliyor burada. İtaat Allah'a Celle Celaluhu böyle. Secdeye kapandılar. Baklar ki hocaları, başları, en güzel kişi o ayak dimdik. Bu başı eğmedi böyle yere böyle. Onu görünce tekrar kapandılar. Onun iki defa secde yapıyor namazda. Rabbim sordu şimdi. Ya İblis dedi Mevlam şimdi. Ben sana emrettiğim halde neye siz yapmadın? Amen aken teşhüde. Emrettiğim halde seyretmenin ne mani engel oldu? Neye secde yapmadın? Ben emrettiğim halde. Ben size yaradan değil miyim? Kale cevabı şu İblis'in. Ene hayrü minhu dedi. Ene ben hayrü minhu. Ondan da hayırlıyım dedi Adem'den. Hayırlı, hayırlıyım. Nereden bunu çıkarıyor? Hayat-ı minnari rakte min tiyin. Beni dedi ateşli yarattın. Yani gazadan beni yarattın. O üstedir. Ve halakta min tiyin onu çamur en aşağı tabaka. Zulümatlı, kara tabaka, ağır tabaka. Yani o benim altımda aslında madde olarak da benim aşağımda ne yaptı İblis burada? Yaradana bakmadı. Yaratıldığı maddeye baktı. Şimdi dünyada bile ağaçtan öyle bir antika eser vardır ki ağaçtan. 500 ise 1000 sene antika bir eser vardır ağaçtan böyle. Yani onda bir sanat vardır, eser vardır. Onda bir tarihi bir izi vardır kendisinin. Çıkardığı müzayedeye altından daha kıymetli geçer muhtemelen böyle. Aslında ağaçtır böyle, odundur aslında böyle. Demek ki bazı özelliği değişiyor maddeye bakmıyor bu şekilde. Öyle de şeytan şimdi. Beni de ateşi yarattın, beni ıslan yarattın, onu çamurdan yarattın, ondan hayırlıyım. Yani onun bana saygı yapması lazım demek istedi. Yaradan Rabbim kâle merhamine fâhr minhâ fâhr bundan çık bakalım cennetten, çık cennetten bakalım, sürgün. Fenneke racim rejim oldu artık, atırdın, tarz olunur artık, rahmetten kovuldun. Aleyke lanet ilahiyem middin ta din günler, mahşer gününe kadar lanetim üzerine olsun. Lanette kaldım ben, lanetlendim. Neyse lanet şeytan diye buradan kalmıyor. Kur'an-ı Mevla buyuruyor. Şeytan lanetlendi. O anda evrende en üst makamdayken aşağıya en aşağısına indi muhteremden. Yani makam olarak. Tabii mekan da öyle oldu. Dünya indirildi kendisi sonra kendisi. Makam olarak da en aşağının aşağısına indirildi böyle. Ama Allah inkar etmiyor şeytan buna bak. Allah inkar etmiyor demez. Ne diyor? Ben de hayırlıyım. Yani kendini büyük gördü, kibir geldi. Bir de haset, onu kıskandı, kıskançlı geldi. Neye olsun diye böyle, onu kıskandı böyle. Nefsin sıfatları patladı, bomba gibi patladı, ortaya çıktı. Allah korusun muhteremler, nefsin sıfatları bir defa bir parladı mı bedende? Bedene parladı mı bunlar? İnsanı esir alır bunlar. Esir böyle. Mesela öyle kişi var. Hiç yok yere katılıyor. Yok yere ama hiçbir şey yok aslında böyle. Mesela bir arabada yol verecekler böyle. Yol senin yok benim. Tenha bir yerde sıkıştılar. Bir kavga derken, dövüş derken silah sarılır, tak tak vurur. Bir saniye muhtemelen. Yani nefis böyle bir şey muhtemelen böyle. Tabii şehvet de böyle. İnsan bir anda zinaya gider be. Evli olup çıkar yolda Allah korusun böyle şey. Şeytan da böyle oldu. Nefsi böyle ortaya çıktı. İşte bunlar gizliydi. Pünhan deniyor bunlar parçada. Pünhan da sıfatları. Melekler bunu bilmiyordu. Görmedi melekler bunu. Bir Allah bunu biliyordu. Mevlam biliyordu. Neden çıktı? Dedi ki şeytan şimdi ya Rabbi inkar etme Allah-u Teala'yı. Ama üst makamda olduğu için onun bir dinlememesi onu hale getirdi. Bir gün şeytan tabi zürriyeti sordu, dünyadan sonra zürriyeti oldu böyle, nesli. Çok, ölmüyor çabuk çünkü onlar böyle, devamlı çoğalıyorlar. Şeytanın biri, yani iblis değil de başka şeytanın birisi, yolda giderken bir av arıyor, av bakıyor. Yani bir insan avlasam da Yoldan çıkarsam da bir kişiye böyle. Bakıyor, biri yolu yola gidiyor. İnsan şekline temessül diyor bunlar. O şekilde giriyor. Beraber gidiyor yola. Öyle vakti oluyor. Mola öyle bir ağacın gölgesinde oturuyorlar. Şimdi şeytanın amacı buranın öğle namazını kıldırmamak. Bunu oyalamak yani böyle. Bunu oyalama uğraşıyor. Ama o kişi zaten namazı kılmıyormuş kişi zaten namazı. Öyle kılmıyor tabi. Kalk gidiyorlar böyle. İkinci olan şeytan bakıyor. İkinci de kılmadı. Akşam oluyor. Bakıyor şeytan. Akşamı kılmadı. Yatsı yatsı kılmadı. Şimdi yatma zamanı geliyor. Yatalım biraz, uyuyalım biraz diyorlar böyle. Şeytan oyunda yatmıyor. Uzakta yatıyor böyle. Arkadaş niye uzağa gittin diyor. Buraya yatalım. Ben korkarım diyor. Ben Allah'a bir defa seçmedim, Allah beni lanet etti diyor. Sen bakın bugün diyor, öğle yıkılmadın. İkindi yok. Akşam kılmadın, yatsı yıkılmadın. Korkarım bu yüzden başına bela gelmesin diye muhtemelen böyle. Yani namazsızlık, bakma diyor, namazsızlık böyle böyle. Bir gün namazda 40 rekat vardır. Yani 80 secde var bakın. Bir günlük namazda 80 tane secde var. Allah'a farz bunlar. 80 secde var böyle. Demek ki ne yapayım namaz kılmayan kişi günde 80 defalı istenmiş oldu. Sırf secde bu böyle. Dedi ki şeytan şimdi Allah'a, ya Rabbi sen de beni dedi o Adem dolayısıyla azdırdın. Yola çıktım. Yani yol, iyi yoldaydım. Cennette makamla iyiydi orada böyle. Adem yaratmasaydın bu iş olmazdı. Aklınca. Daha Allah'a var imtihan derken işte. Diye bana mühlet ver. Bazı güne kadar. İnsanın tekrar dirildiğine kadar bana ömür ver, hayat ver, mühlet ver, zaman ver bana. Ölmeyeyim daha önceden. Amacı şu, ölüm arzını tatmamak yani böyle. Ondan korkuyorum arzına böyle. Velham buyurdu ki, sana mühlet verdim. İlâ vaktil malum. Allah katında bir belli vakte kadar, kıyamete kadar gelişecek kendisi. İşte dedi ki şeytan bu sefer şimdi Mevlamıza kale he bir izzetike. Bak şeytan böyle diyor. Senin azametine izin yemin ederim ki dedi. Yönü eşmeyin. Onu hepsi azalacağım dedi. Le'uvyen eşmeyin. Le'uvyen lehum. Lan var sonra şey de var böyle. Le'uvyen lehum eşmeyin. Bunu hepsini azdıracağım. Adem'in neslini böyle. İlla rekmine mühlesin. Ancak onlardan mühlesin. İhlası kullanı hariç onları azdıramam dedi şeytan. Şeytan biliyor muhtemelen bak. Biliyor. Dedi ki Adem'in neslini, onların soyunu, gelecek torunlar şu yok hepsini azdıracağım onları yoldan çıkaracağım. İlla ibadeke mühlesin. Ancak İhlaslı kullarım onları kandıramam dedi böyle. İhlas. Ne diyor ihlas? Kendini Allah'a veren halis böyle. Halis veren. Başka bir amacı olmadan Allah'ı severek, inanarak, iman ederek Allah'a kulluk edenler böyle. Bir gün bir genç bir evliden yanına gidiyor. Evliden yanına gidiyor. Genç de aslında aşık. Yani hak aşık bir gençmiş kendisi aslında böyle. Devamlı Allah yolunda, cihatta, namazda, ibadetinde bu yoldaymış kendisi. Buna şeytan vesvese veriyor şeytan buna. Sen boşuna uğraşıyorsun bu yolda. Senin yerin cehennem sonunda. Ezelle bu takdir olmuş şeytan bana. Kalbe vesvese veriyor. Kur'an'a gireyim vesvese inşallah. Sen de boşuna diye çabalıyorsun. Namazı boşuna hiç kılma bunları böyle. Ne diyor bakın şeytana? Ey melun şeytan diyor. Rabbim beni yakacağını bilsem. Hakkı ayet-i kerime gelse daha çok Allah'a kulluk ederim böyle diyor. Allah'ım beni yakarsa yaksın ve Allah'a işte onu kulluk ederim böyle diyor. Tabi ona şeyden bir sokulamıyor muhtemelen böyle. Yani hiçbir talep olmadan kulluk etmek. Öyle diyor aşırı işte böyle. Kulluk talepsiz böyle. Kulluk talepsiz böyle. Kulluk et ama bir talebin olmasın böyle. Hatta cenneti bile bekleme Allah'tan bak muhtemelen. O beklentiyi bıraksan böyle. Eğer ne kadar bunun sevabı var, bırak sevabını. Allah kul ol, kul Mevla'ya. Uzun secdeye var. Allah zikreyle, konu, cihad eyle, İslam için çalış. Bir şey bekleme ama böyle muhtemelen. Demek ki kul ihlaslı ise ona şeytan kandıramıyor. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'de yola giderken karşıdan da Hazreti Ömer geliyormuş sokakta. Peygamber Ömer'e baktı, Peygamber gülümsedi Aleyhisselam Hazretleri. Hazreti Ömer acaba bir kusuru mu var? Yani bana gülümse Peygamber diye üzülüyor. Yani alınmıyor, üzülüyor. Kusurum var böyle. Yaklaştı. Ya Resulallah, beni görünce bir gülümsedin hani şöyle bir. Acaba benim kusurum var? Hayır Ömer dedi böyle. Buna da cin gidiyordu dedi. Seni görünce ters döndü. Korktu sen geri döndü. Cin geri döndü burada Ömer. Öyle ilas ki bakmaz Ömer. Adaletli Ömer. Adaletin zaten timsali kendisi böyle. Simgesi, öyle ihlas, Allah'a göre samimiyet bir oğlu. Şeytan artık kaçıyor muhtemelen böyle böyle. Korkuyor onlardan böyle. Şimdi şeytana Allah'a sığınmamız gerekiyor bizlerin de. Demek ki insan kendi kendini şeytandan koruyamıyor, yetersiz. İrtica, sığırca bir merci lazım, sığırca gel lazım böyle. Yedersin insan böyle şey. Neden muhteremler? Araf 27. Mevlam bunu buyuruyor. İnne yuraküm hu ve kabiluhu. İnne hu şeytan yuraküm şey görüyor. Hu ve kabiluhu. Ve onun soyu da cinler, şeytanlara da mevlam terevnühüm. Sizin görmeniz haysiyette olması görüyorlar. Şeytan görünmüyor muhtemelen bakışın bu. Görünmüyor şeytan böylece. O bizi görüyor, yarakim, ama siz la terevnehum. Onu göremez falan buyuruyor böyle. Görünmüyor. Neden? Renksiz gazdan yaratılır, renksiz. Gözler renkleri görür, renk. Renk olmasın, göremiyor muhtemelen böyle. Hatta bazı ince camlar bile böyle. Eskiden camlar daha önce eski camlar. Yani pencerenin camı güzel bir silim ki tarafından orada cam oldu bilinmezdi böyle. Yani ben bir şartan biri böyle görmeden camı kırdı böyle. Mesela hava. Hava diye bir şey var böyle. Ağırlığı da var havanın. Gazlar oluşuyor bunda. Neden göremiyoruz? Renkler yok mu? Havanda böyle. Oksijen var, azot gazları var, karbonhidratı var. Neon var, azot, çeşitli gazlar var böyle. Ozon tabakalı gazlar var. Var mı? Var. Böyle. Yani herkes bunu biliyor. Havası yeşermiyor çünkü böyle. Herkes bunu biliyorlar. Ama göremiyoruz böyle. Hatta kokusu yok, burnun kokusu almıyor. Tadı yok böyle. Ağzımızdan giriyor, burnumuzdan giriyor, boğazımıza geliyor hava. Tadı olsa onu duyarız böyle şey. Tadı yok. Kokuşuyor, rengi yok, göremiyor bu şekilde. Demek ki bizi Rabbim öyle yaratmış bu törenler. Eğer her şeyi görebilsek yaşayamazdık. Mikroplar mesela, bakteriler böyle. İnsanın bedeninde sarmış her tarafımıza falan böyle. Havayı bırakalım, insanın bedeninde böyle. Hele kaşlarda, sakalda, saçlarda, kıl diplerinde, bedenin böyle, tırnak aralarında, her tarafımızın kırımlarında insanın dışı tamamen mikrop dolu böyle. İşimiz dolu böyle. Mesela şu bardak işte kim bilir kaç milyarca mikrop almış bu kadar. Bakteri almış böyle. Görsek ne yaparız? İşimiz var değil mi böyle? Mesela kiraz böyle, açıyoruz kere bakıyoruz, kurt atıyor. Yani değil mi muhtemelen? Yani görsek, demek ki her şeyi görmek Allah'ın nimeti bize var. Her şeyi görmemek böyle. Aldık şunu, tutadık böyle, milyonlarca mikroplar. Yok bunu. Başka al, o da böyle. Bir yiyecek aldık, yemekten böyle. Hepsi bir kısım bu şeyler muhtemelen böyle. Bunun için insan göremiyor, melekleri göremiyor muhtemelen. Cinleri göremiyoruz, şeytanı göremiyoruz. Ancak renk olacak, onları görebiliyor bu şekilde. Şeytan hadis-i şerifte geliyor, bizim kan damarımızda dolaşıyor muhtemelen. Kan damarımızda dolaşıyor, insan içine giriyor şeytan böyle. Her insanda bir şeytan var, her insanın şeytanı var demek. Her insanda. Hadis-i şerif okuyorum Tirmizi'den bir Aleyhisselam Hazretleri. Yatakımı kalbim Adem'e. Şeytan Adem olan kalbini şu ağzını açar, lokma yutmak istemez. Yatakımı İbn Adem'e fîze zekirallâhe hanise. Allah zikrettiği zaman hanise geri çekilir. Anlasana, anlas geri çekilir böyle. Fîze nisyallâhe iltakama kalbehu. Allah korusun. Allah unutun gafete daldı mı o erinceye harama daldı mı kul şeytan kalbi yutur muhteremler. Evliyalar keşif sahibidir evliler. Keşif sahibi öyle. Manevi görüşü o evlilerin vardır. Evliler şöyle buyuruyorlar. Şeytan diyorlar bir kurbağaya benzer. İnsan kalbinin sol tarafında durur. Sağında melek vardır. Her şey yaratı çiz yaratmak böyle. Çiz bir yaratmak böyle. Gece gündüz gibi melek, şeytan melek böyle. Her insan bir de melek vardır. İnsanı koruyan, kalbini koruyan. Melek bunda var bunlar böyle. Melek vardır. Sağdaki melek vardır. Solda şeytan vardır böyle. Eylül'de şöyle şeytanı görüyorlar. Kurbağa şeklinde fil gibi hortumu vardır böyle. Uzun hortumu var. Açıyor ağzını. İnsan kalbini işte ağzını yutma uğraşıyor böyle. Konuşuyor böyle. Kul Allah derse nasıl? Diliyle mi? Yok. Kalbimiz kalbe böyle. Öyle insan var Allah'a tesbih ediyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah, Allah Allah Allah. Bin defa aç. Allah dedin böyle böyle. Sübhanallah, sübhanallah, sübhanallah, elhamdülillah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Diliyle mi muhtemelen? Bunu şeytan yutuyor ki muhtemelen böyle. Kalp dedi, kalp, kalp. Tehlikede o muhtemelen. Direkt topun ağzında topun ağzında kalp mutlaka. Şeytanın hortumunda yiyor kalbe, sol tarafından yumuşak bu şekilde böyle. Eğer kul kalbinden böyle Allah derse bak, bir defa derse bile böyle, dedi Allah, hannas. Hemen geri çekiyor böyle. Şeytan, şeytana bir şey alıyor mutlaka böyle. Yani sıtma gibi bir hastalık veriyor böyle. Şeytan buna çekiliyor, titremiyor şeytana, geçiyor bu şey böyle. Eğer kul Allah'tan gafil olursa, uzun zaman Allah'tan gafil olursa unutur Allah-u Teala'yı. Şeytan böyle yavaş yavaş yutuyor. Nedir yutma anlamına geliyor? Artık o kişinin kalbi şeytanın elinde muhteremler. Allah korusun böyle. Onun şeytanı iyi kullanır kişi istediği gibi böyle. Namazı, canım Allah affeder inşallah böyle. İnsan çoğu kılmıyorlar. Nedir ki Allah insanlar muhterem ya? Cehennem o kadar büyük ki 10 tane değişini alır böyle canım. Yani dünya bu kadar böyle böyle. Haram baktırır, yalan söyletir, gıybeti, haram yeme, haram yeme, şunları kulu devamlı ve kötüyle çek eder. Allah korusun böyle şey. Şeytan sesi insanı duyurur. O nedenle vesvese deniyor. Vesvese. Yani fısıltı. Ama sessiz konuşma. Ses yok bunda böyle şey. Melek de duyurur. Ona ilham denir böyle. Şeytan kendine vesvese diyor, vesvese diyor böyle. Deniyor. Bunu gönül duyar mı? Gönül duyar böyle. Her insan duyar bunları böyle. Der insan mesela, ya gönlüme böyle geldi der böyle. Ya gönlüm istiyor, gönlüm istemiyor. Yani gönül kalpte işlere bir nurdur aslında muhtemelen böyle. Nurdur aslında. Aslı kalbaki budur, gönüldür. İnsanın özü budur. İnsan buradan yönlendirilir. Bir insan mesela bir yere gidecek. İşte bir sıkıntı, bir darlık. Yok, gidemeyeceğim ben. Neye? İşim istemiyor, gitmiyor. İşim için gidemeyeceğim ben de böyle. E gitmemesi gerekiyor ama orada. Giderse iyidir bu şey böyle. Bilhassa eğer o kimse içe kapanık bir insansa böyle, dışa fazla açılmayan, böyle sosyal faaliyeti olmayan kişi, fazla gülüp konuşmayan, insana karışmayan, yalnızlığı seven, sessizliği seven, insandan kaçan, içe kapanık, biraz da böyle karamsarlık bir insansa, işte tam ortam bu. Ortam. Yani şeytan ise ortam bu. Hastalık da bunun gibi. Her hastalığın bir ortamı vardır muhtemelen böyle. Mesela bir salgın hastalığı gelir, hasta herkese hasta almazlar böyle. Kim hafif geçirir, kim ayete geçirir böyle. O ortam yoktur çünkü muhtemelen böyle. Şimdi bundan duyarlı şeytan sesini. Peki ne yapma gerekiyor şimdi? Allah'a sığınma. Araf 27'de ve Fuse 36'da buraya. Veymezim şeymişlerine fezgün billah. Veymezim şeytanın nezgün fezgün billah inde hüsimin aleyhim. Eğer şeytan sahibi nez gelse yen zegan neke mine şeytani yen zegan neke nezg bir kapma böyle gönlüne böyle bir vesvese yani böyle birden gelir böyle. Birine gelirse fes-seiz billah hem Allah'a sığınırım böyle. Fes-seiz billah hem Allah'a sığınırım böyle. İnnehu semi'un alim. Allah semidir. Allah işitir senin sığındığını. Allah senin durumunu biliyor muhtemelen. Hem Allah'a sığın. Yani şeytana muhatap olmama gerekiyor. Mesela bu muhtemelen böyle. Şeytan insana vesile verince ki bu evhamın başı budur. Bu evhama doğru gider. Eğer insan şeytan gelen vesveseyi dinler, ona muhatap olur, ona bir cevap vermeye çalışır, kalkışırsa yanına gitti muhtemelen. Allah sığınmış. Ne yapacak? Evimizi çekecek. Evimizi billahi neşter başlayın bak. Evimizi billahi evimizi elteciyor. Sığınıyorum. Bil Allah'a sığınıyorum. Şeytanın şerrinden Allah'a sığınıyorum bana. Bunu söylemek gerekiyor. Canlı böyle söylemek gerekiyor. İmam Hazretleri buyuruyor ki bir kelebe diyor. Ha bu köpek yani böyle. Sen köpeğe saldırırsan ona muhatap olursan diyor hep havlar köpeğe sana böyle. Devamlı havla diyor. Onu oynarsan, kuş yaparsan, hep Allah sahibine diyor. Bırakırsan diyor, Allah'ın bırakır böyle diyor. Yani şeytana muhatap olursan, devamlı sana vesile verir böyle diyor. İşin vesile verir böyle. İmanını çalmaya çalışır, abdestinde vesile vermeye çalışır, abdestinde vesile vermeye çalışır. İşte olmadı, kuruk, ikili kadın, şu bu oldu. Yani bir şey bulur şeytan muhtemelen böyle. Bunu bu şekilde. Onu dinlersen, devamlı da böyle. Bırakırsan, o bırakır insana. Bir alemin biri, kendi alemmiş, ilim sahibi, eski ulemalardan, istiaze edilir, evzi billahi'ye, buna istiaze edilir, bu istiaze, Allah'a sığınan davraya geliyor. Bunun tam anlamını, mana açıdan bunu bilememiş anlamını. Bir gün bir dostuna gidiyor, ziyaretine başka bir yere gidiyor böyle. O dostunun evi de şehir kenarında bahçe içerisinde bahçe uzak bir yerde evi varmış böyle. Bu işte bahçe bir şey girecek oluyor bakıyor. Bir köpek ama azim bir köpek böyle. Başıboş köpek de bağlı da değil. Nasıl köpek onun bahçe havluyor. Bu adamın sopa mopa alıyor ama yok köpeğe başlamıyor böyle. Geri kaçma şey yapıyor. Uğraşıyor onunla. Oradan bir çocuk geçirmiş. Amca ne yapıyorsun? Yavrum diyor, köpek saldırıyor bana. Amca sen bırak onu diye. Ben şimdi onu hallederim onu diye. Bağır, amca amca, ev sahibi bağırıyor filan, amca bağırıyor. Bak misafirin geldi. Elsa candan bakıyor, pencere açıp bakıyor. Hemen köpeğe, dur bakalım, geç bakalım şu, hoş, dur deyince köpeğe oturmadım böyle. O zaman dedi ki, anladım, evzi anlamam, evzi billahi. Yani sopayla, şunla, bununla, şeytana muhatap olmaya gerek yokmuş böyle diyor bak. Evzi çektin mi güzel diyor, Allah'a sığındın mı diyor bak. Allah'ın suz edemediği köpeğe diyor, şeytana diyor. Bir de konuşurken evzi çekilir, namazı çekilir. Nahin 97 melam buyuruyor. Fîzâ karâtel Kur'an fesî billâh mine şeytan racîm. Fîzâ karâtel Kur'âne. Okuduğunu okuyacağın zamanda Allah'a sığın şeytanın şerrinde melam buyuruyor. Okuyacağın zamanda işte namaza başlarken de ilk rekatta Hanefi ilk rekatta evimizde Şafii rekatında el çekilir Şafii mezhebinde. Şeytan evli olsun, kim olsa olsun muhteremler, onu bırakmaz böyle. Son nefesine kadar mücadele eder. Mute harbine giderken, Mute savaşı, ilk yapılan Roma'ya karşı savaş. 3000 kişi gidiyor Medine'den, Roma ordusu 200.000 kişi Roma ordusu. Efendim gönderiyor Roma'ya karşı, 3000 kişi. Peygamberimizin bir adeti var Aleyhisselam Hazretleri'nin. Peygamberimiz kendi gitmeyeceği zamanlar birine sancağı verir, onu komutan yapardı. Her zaman da komutan değişirdi sahabe arasında. Bu da Peygamberimizin uygulaması muhteremler. Yani kimse üstünü göremez diye arkadaşlar kendisini böyle. Peygamberimiz bir kişiye sancağı verir, onu emir derler o zamanlar, yani komutanı yapardı, bu kadar. Mut'e harbiden gönderirken sancağı Zeyd'e verdi. Zeyd bin Harise. Zeyd'in azatısı. Zeyd, Peygamber'in çok sevdiği sahabe. Sancağına verdi. Verdi. Şimdi Zeyd'e baktı. Buradaki oradaki bulunanlara, orada yani Zeyd şehit olunca sancağı Cafer alsın. Cafer alsın sancağı şehit olunca. Anlar ki o şehit olacak. Zeyd anladı böylece. Cafer bin Ebu Talib, Hasan'ın abisi. O sancağı alsın. Peygamberimiz yine buyurdu sonra, biraz durdu. Cafer şehit olunca sancağı abla bir Rebaha alsın sancağı. O alsın sancağı. Peygamber biraz daha durdu. O da şehit olunca işte birini alsın. Siz seçiniz kararınızı böyle. Bak muhtemelen. Üç kez olacak bunlar hem böyle şey. Hazreti abla bir Reva denen kişi derler. Yeni evlenmiş, daha böyle evlenmişti yani. O anda yeni bir hanım olmuş kendisi. Yeni evlenmiş şu anda. Hanım ölmüş, ne olsun önce hanımı. Yeni evlenmiş ama öyle bir hanım almış ki artık eşi olmayan böyle. O kadar güzel bir kadınmış böyle. Onunla acaba birkaç gün beraber kalabiliyor. Ama onu aşık olmuşlar böyle. Dayanmamışlar böyle. Peygamberimiz o zamanlar zorla kimseyi göndermiyor zorla. Gönüllü. O da tabii gün olarak oraya geliyor. Giderken yolda hep Allah'a dua ediyor. Allah'ım beni geri gönderme artık. Giderken yolda. Öyle bir aşkın içerisine Allah'a kavuşma aşkı denir buna. Allah'a kavuşma iştiyakı deniyor, aşk deniyor böyle. Artık her şeyden geçiyor muhtemelen böyle. Candan, bedende, her şeyden geçiyor. Allah'a al beni, al kavuşayım sana Allah'ım böyle. Aradan kalkınca perdeler anlamında. Hep Allah'a dua ediyor, hep dua Allah-u Teala'ya. Allah'ım beni geri gönderme. Zaten bir şehit olacağını da. Şimdi Hazreti Zeyd şehit oldu. Hazreti Cafer bin Ebu Tayyar, Ebu Talip. Sonra Cafer Tayyar oldu. O aldı sancağı. O da şehit oldu. Allah'ın Reva sancağı aldı muhtemelenler. Sancağı aldı. Şimdi Bahtaki sancağı alan, öne geçen yani, önde komutan yapan şehit oluyor. O anda öleceği anlayınca aklına hanımı geldi. Hanımı. Şeytan bir anda aklına getirdi hanımını. Gözüne getirdi. Daha yeni aldı. İki cünlük hanımı daha doyamamışlar böyle. Ana doyamamış. Bütün gönlü ondaymış. Hanımı gözüne getirince cız dedi bile kalbi. Yani ölmek istemedi o anda. Yani geri dönsen hanımı kavuşsa böyle. Bir de çok güzel bir hurmalığı vardı. Hurmalığı. İçinde kuyu, tatlı suyu olan güzel bir hurmalığı varmış. Çok sevdiği hurmalığı varmış. Onun aklına gelen malıdan böylece. Hemen topluyor kendisini ama. Bilir şeytan olduğunu. Alt üzerinde dikildi. Yani başını kaldırdı. Ey hesabım, arkadaşlar, bir dakika dinleyin beni. Şeytan bana böyle vesile verdi şu anda. Hanımla hurmalığını verdi böyle. Şahit olunuz, hanımı üç tarafa boşadım. Benim değil artık böyle. Hurma Allah'ına vakfettim, o da benim değil artık böyle. Bir şeyim kalmadı benim artık. Şey böyle. Bakın muhtemelen, sahabe-i kiram böyle. Allah diye yanan kişi, bir anda şey ne yapıyor kendisi? Bir anda Allah korusun böyle şey. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mescitte itikaftayken, Ramazan'da itikaftayken bir gece Hazreti Safiye Validemiz, Peygamberimizin zevci Tahirası, eşi yani Peygamberimizin, Safiye. Aslı Yahudi de bulunmuş aslı böyle. Tabii Müslüman oldu elhamdülillah. Harun arasında soyundu ama kendisi. Bu hanımı Peygamberimizin validemiz gece peygamber açtan yanıyor böyle bak. Peygamber hanım ama doyamıyor ki peygamber adına. Gece altına gelip peygamberimiz ya Resulallah böyle yanıyor. Peygamber aşkı ama böyle. Kocalı değil, cinselli değil. Peygamber aşkıyla yanıyor böyle. Gece tabi o dönemde gece hayatı yok. Yolda kapkaranlık. İtikaf Ramazan'ın sonunda olduğu için ay ışığı da yok. Karanlıkta meşte geldi. Ya Resulallah ben geldim, dayanamadım seni görmeden. Peygamber otur bakalım da, sohbette biraz bir şekilde. Peygamber bunu çıkar uğurlamaya çıktı böyle şey. Tam peygamberler böyle çıkınca iki tane genç ensardan geçiyormuşlar. Baktılar karanlıkta bir kadın bir de erkek. Gece o saatini, gece arasında o saatte tabi aklına başka bir şey geldi aklına bunların nereden. Yani gelebilir tabii o anda. Gelebilir. Bakın peygamberimiz hemen hızlandı. Peygamber görünce hem bunlar yol değiştirerek gitmeye başladılar bence. Yani durun bakalım böyle. Durun bakalım, acı etmiyorum bakalım böyle. Durunlar. O Safiye dedi böyle. O Safiye. Yaşayan bu şekilde. Yani aklına bir şey gelmesin. Aman yarışıyor. Sübhanallah yarışıyor dedi böyle. Aynen böyle. Hazır şey bari Müslüm'le alışıyor böyle. Aman ya Resulallah, Sübhanallah. Sen hakkında böyle bir şey beklemeyin sen yani böyle bir zaman böyle. Bak ne peygamber der. Şeytan dedi, bir anda dedi, kalbimize bir vesile verebilir. Yani bir peygambere kötü zaman beslemek insan imanı çıkarır. Bundan korktum, onun için açtı acayip. Bak bu sevimler. Peygamber bile bakınız, onun tabi sahibesi olur ensarında gençler de. Onu sahibine bakın. Peygamber orada, peygamber onların şikayetinden koruyamıyor bu dayanlar. Ancak Allah korur. Allah sığınmak bu böyle. Efendim işte filan beni şikayetinden korur. Yok. Ben koruyayım bu dayanlar. Bir önemi daha vereyim. Arda süreçten geliyor. O süreçten geliyor muhtemelenler. Bir ara tabi İslam devleti genişledi. Elhamdülillah Medine Mevre'de. Ganimetler bollaştı. Halkın refah gücü yükseldi Medine'de. Daha saate bir sonuna doğru böyle. Bir bolluk başladı. Yalnız Peygamberimizin evlerinde yine eski hal vardı. Kıtlık böyle evlerinde böyle. Doyasıya kuru ekmeği yok evlerinde. Arpa ekmeği yok doyasıya. Kuru ekmeği yok evlerinde böyle. Dedi ki bir gün Peygamberimizin zevceleri kendi aralarında derler ya bakın diğer kadınlara bakın. Daha bol yiyorlar. Lezzet tam yiyorlar. Güzel giyiniyorlar. Güzel bir şeyler var böylece. Tabii kadın ya bunlar aşırı bunlar. Buna ekettiler buna. Derler, söylenir Resulullah Aleyhisselam Hazretleri'ne. Bir de biraz da bolluk versin bize böyle. Yeme içtiğimizde hayat dünya hayatında. Mevlam buyurdu Ahzab suresinde. Ezvar-ı taatına söyle. Kim dünyayı dünyanın zihni severse onlara bıraksın, boş onları ister. Ayrılığından böyle. Onlara peygamber hanıma layık değildi onlara böyle. Çünkü peygamber hanım demek cennette beraber olacaklar, beraber yapacaklar. Yani ebediyen sonsuz alemde böyle. Onlara bırak. Kim Allah'ı, Resulullah ayetini isterse onlara artık büyük ecir onlara bu şekilde. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri onları topladı. Başta Hazreti Ayşe'den başlayış benim sorum. Ayşe'den. Onda Ayşe Validemiz de en çok 15 yaşlarında. Çok genç. Peygamber'e soracak şimdi. Dünyayı mı istiyorsun? Dünya sürü mü istiyorsun? Nimeti mi istiyorsun? Allah'a sürü peygamber artı mı istiyorsun? Soracak böyle şey. Bakma peygamber tam ona soracak. Hemen soramadı. Ayşe sana Allah emrini sana tebliğ edeceğim ama sakın hemen cevap verme. Baba annene danış ama sonra cevap ver. Neden? Şeytan bir anda onun gönlünü çalıbakmaya bakacak. Bakın Ayşe Sıddık'a muhtemelen. Ayşe Sıddık'a. Ebu Bekir'in kızı. Resulullah'ın zevcesi muhtemelen. Bakın böyle. Peygamberimizin odasına vahiy gelen Cebrail'e selam verdi muhtemelen kendisi böyle. Görülmeden böyle. Böyle bir kişi bak. Peygamber muhtemelen ona güvenemedi. Sormadan önce çünkü bir anda şeytan dünyanı süsleyebilir, dünyayı tercih edin. Dedim bitti işi bela. Artık gerisi yok mu, dönüş yok mu böylece? Ayşe, önce babaanneye danış ama sonra cevap ver. Vallahi ya Resulallah gibi danışmam ben de verdi. Ben Allah istiyorum, Resulallah ben artık istiyorum benimle muhtemelen böyle. Yani şeytan bu kadar tehlikeye muhtemelen bakın muhtemelen. Peki şeytan acaba tevbesi olmaz mı acaba muhteremler? Bir gün Hazreti Musa Aleyhisselam Tur-i Sina'ya, yani Tur Dağı'na giderken onun ibadethanesi orasıydı. Peygamber Nur Dağı'ydı mesela. Hep dağda bakınız, evlenen peygamberler böyle. Giderken iblisi gördü, şeytanın başını. En başını gördü. Peygamber görüp konuşur tabi böyle. Peygamber Musa Aleyhisselam çağırdı. Ya İblis gel bakalım buraya. Ne var ya Nebi Yalı ya Musa ne var? Bak dedi sen de cenneti biliyorsun değil mi? Biz dedi görmedik gözümüz cenneti de böyle. Melekleri biliyorsun. Cehennemi biliyorsun. Hepsini biliyorum böyle bana böyle. Eğer sen de bu durumda ölürsün yerin neresi? Cehennemi anlayacağım orada böyle. Değil tevbe olmaz mı? Tevbe olmaz mı? Tevbe sen. Hem sen kurtul, hem senin neslin zülden kurtulsun, hem ümmetin kurtulsun. Olmaz mı dedi böyle? Durdu. Olur ama ya Musa, acaba Allah beni affeder mi ama? Ben turistine gidiyorum dedi. Allah özel dua edeceğim senin için. Yani şefaatçi olacağım senin için ya Allah yalvaracağım dedi. Tevbe eder misin? Kabul ederim tabii böyle. Otur bekleyelim burada böyle. Musa gitti. Kendi özel ibadetini yaptı, duasını yaptı. Unuttu şeytanı verirse zaman Musa Aleyhisselam. Unuttu, unutur tabii ya. Daldı, Allah'a daldı. Aşka daldı. Allah'ın kelamını duyuyor, Kelimullah. Bir tek o duyuyor Allah'ın kelamı böyle. Vasıtasız, Cebrail gelmiyor kardeşim. Kelimullah makamında. Öyle hallere geldi ki, aşk, cezbe yandı be Allah. Öyle. Dünya hep şunu unutuyor böylece. Tam dönecek. Mevlam dedi, ya Musa, emanet var sende. Emanet yerine getir. Ne bu? İblisle konuşmuştun. Ha, tamam ya Rabbi. Ya Rabbi, ne olur Allah'ım dedi böyle. Musa bu iblisi affedelim dedi. Tevbe edecek, onu dedi, kabul et ya Rabbi. Mevlam burada, ya Musa, onu da ben yarattım. O da benim kulum. Niye affetmeyeyim onu böyle? Yalnız, ona ben bir secdeyi farz kılmıştım. Secdeyi farz kılmıştım. Yapmadı secdeyi. Kazaya kaldı şimdi. Adem'in mezarının başına gitsin, o sırada kazanıp bir secde etsin, tamam, affedeceğim kardeşlerim. Oh Musa, uçtu ama çok kolay, bu kadar kolay böyle. Geliyor, iblis çok akıllanmamış derler. Yani peygamberin bilmediğini biliyor ama. Görmediğini gördü onları hepsini böyle. Bak Musa'nın karşısına baktı, sevinçli gördü. Ya Musa ne haber? Çok kolay, Allah seni teyip affediyor. Allah bir şart koştu mu? Yok, çok kolay, ne bu? Yapmadığın secdeyi Adem mezarına git, Serendip adasının o tepede oradan mezarında böyle. O Serendip, yani Seylan, Sri Lanka böyle, o tepeye git, o secdeyi kaza diye bir secde et orada. O kadar. Tabii doğru da yapamayacağım dedim. Yani onurum, benliği, hasedim ona karşı, kinim ona karşı böyleydi. Yani başı ne olsa yaparım, bunu yapamayacağım. Başı ne olsa yaparım. Yapamayacağım. Öyle kaldı muhteremler. Şuna buyuruyor muhteremler, evliyullah buyuruyorlar. Her düşman iyilikten anlar. Her düşman. Yani bir düşmana iyilik edersin, zamanla o da yumuşar. Düşmanı da sana bırakır. İki şey var, bunlara iyilik yaramaz. Düşman artar bunların. Ne bunlar? Nefis, şeytan. Nefislerine verdiği şey, İslam'da böyle. Ve şeytan böyle şey. Bir Müslümanın biri, bir gün bir kiliseye girmiş. Bakalım ne yapayım da kilisede, merak etmiş. Merakla girmiş kiliseye. Aslında girmek iyi değil. Girmiş kiliseye. Bakıyor ki giren İsa Aleyhisselam'ın heykeli, benim heykeli böyle, bir mum yakıyor önlerine böyle şey. Bir şeytan heykeli var böyle. Ona kimse yakmıyor böyle. Gelen şeytana böyle ters ters bakıyor şeytana. İsa Aleyhisselam benim anamıza, anasına yani, birer mum yakıyorlar böyle şey. Bu en son kendine kalmıyor, kimse görmemişler bunu. Bu acıyor şeytanı. Ah şeytan garip kaldı burada böyle diye. Kimse buna şey yapmaz böyle diye. Aldı mum kiliseden, aldı yani çapmak gibi ne var o dönemde. O da mumu yakıyor, şeytanı önüne koyuyorum. Yakın koyuyorum bu şekilde böyle. Açtım ben bunu böyle. Gece rüyasında, şeytan buna geliyor rüyasında. Arkadaş be, bugün sen beni çok sevdirdin böyle. Çok gariptim böyle. Bitkindim, harsızdım böyle. Çok mahzundum böyle. Sen bana güç ver, hüzün, sevinç verin sen bana. Bana mum yaktın sen bana. Ben bunun karşılığını ödemek istiyorum sana şimdi, bunun karşılığında, yine karşılığında. İlk edeyim ben sana. Ne yapacaksın peki diye düşünüyorum rüyada tabii. Benim bildiğim bir yerde bir hazine var diyor. Şehrin dışında, tenha bir yerde bir bina, hazine. İç altı yumuş dolu böyle. Yani devletin hazinesi yani böyle. Devletinin var, hazine var diyor. Oraya gidelim diyor, ben sonra göstereyim diyor. İstemeden mal alsam buradan diyor. Altın gümüş alabilir diyor. Oraya geliyorlar, kapıda bir silahlı nöbetçi ama. Kılıç kuşanmış, okuya tutmuş o dönemde. Silahlı nöbetçi kapıda böyle, yürüyor nöbetçi böyle. Diyor ki şeytanın şimdi bu kişi, bak diyor bu nöbetçi var mı, giremedi buradan diyor. Arkada bir cam var diyor. Ben biliyorum diyor, oradan girebilirsin böyle. Büyük bir arkadan dolaşıyorlar. Yukarıda ufak bir cam, yani insan zor sığar, böyle küçük bir cam varmış böyle. Ama cam yok, açıkmış böyle şey. Sığar, buradan gir içeri böyle diyor. O yüksek, altta matlıkla diyor böyle, altlıyı zıplarken böyle tutunuyor oraya. Tabi altın gümüş var da, şimdi mücah var böyle. Kendi yukarı çekme alırken, nebeşi duyuyor, takırtıyor. Hemen nebeşi geliyor, ayağına yapışıyor, yani yapışıyor bana böyle. Yapıyor ayağına, nebeşi bunu çekiyor, bu kendi yukarı çekiyor. Şeytan diyor ki, bak yakın, ne yapayım diyor. Vur tekmeyi, vur buraya yani tekme olur şeytan başına, vur tekmeyi diyor böyle. Durmadan şeytan tekmeyi böyle var. Yine bırakmıyor diyor, işin üzerine böyle diyor. İşine başlayınca hanım uyandır, ne yapıyorsun be diyor. O kadar tekme vurdun bana diyor, işin üzerine işirsin benim böyle diyor böyle. Bakın, şeytan iyilik ediyor bu, tamam bak diyor. Bak şimdi ne yapayım bu şekilde böylece. Bir zat vardır Eylül'den. Yahya bin Muhasın'a bir zat vermeyendi. Bu diyor ki, şeytan bize de avantajı açsan diye. Şeytan avantajı bizden fazla diyor böyle. Biz onu göremiyoruz, o bizi görüyor. Bizim işimiz var, gücümüz var diyor, boş vaktimiz yok. Onun işi yok, gücü yok, boş vakti yok. Bizi unuturuz, unutma böyle diyor. Ama bizim de sadece Rabbimiz var diyor, onun Rabbi yok muhtemelen. Bir de Nas suresi var muhteremler, şeytan cinlere karşı. Tabi Nas suresi, Kur'an-ı Kerim'in son suresi böyle. Onunla yapmak noktayı böyle. Yani hikmeti var mı böyle. Yani Kur'an-ı Kerim'in o da suresi var. Son suresi ve Nas suresi şeytanın şerrine Allah'a sığınma. Sığınma var böylece. Demek ki bu kadar tehlikeli cin olsun, şeytan olsun Allah'a sığınma gerekiyor. Mevlam devamlı evinizi çekmeye gerekiyor muhteremler. Bir de şeytan gelen vesile muhatap olmama gerekiyor. İlahi Teala Fatiha.